श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये अनुष्ठान खास युवक के लिए आयोजित है। कौन युवक है? युवक है बसु घोष दास, बालक पक्के बालक है। बालक कौन है? बालक कौन है? युवक कौन है? वृद्ध। आज जो युवक है कल वृद्ध होगा, और जो आज वृद्ध है कल युवक होगा। ऐसे ही संसार चक्रमान चलते रहते। तो मार्गदर्शन देने के लिए अनुरोध था। तो इस मार्ग में जानना चाहिए जिससे हम फिर कभी भी युवक नहीं होंगे। आप सब अभी युवक है, तो उसी मार्ग में जानना चाहिए जिससे आप पुनर्जन्म नहीं लेंगे, आप वापस नहीं आएंगे, आप नहीं एक्चुअली आप सदैव चिरकाल युवक रहेंगे। भगवान कृष्ण सदैव किशोर मूर्ति रूप क्या बोलते हैं धारण नहीं। भगवान कृष्ण का शाश्वत रूप किशोर मूर्ति है, युवावस्था श्रेष्ठावस्था है। परंतु इस भौतिक संसार में युवक काल ज्यादा दिन नहीं चलते, तो इसलिए वो आधुनिक जमाने में प्रचार होते एंजॉय व्हाइल यू कैन, एंजॉय नाउ, हैव अ गुड टाइम, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपका वृद्ध काल आएगा। तो कृष्ण भक्ति वो मार्ग है जिसमें आप सदैव युवावस्था में रह सकते, आप कभी भी वृद्ध नहीं होंगे। सबका शरीर का परिवर्तन होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, देहिनो स्मिन् यथा देहै कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो ऐसे सबका शरीर का परिवर्तन होते हैं। तो जो शिशु है उसका शरीर का परिणाम होते है युव रूप, और युव रूप से वृद्ध अवस्था प्राप्त होती है, और उसके बाद देहांत प्राप्ति पुनर्जन्म होते हैं। तो वास्तव में ये भारतीय संस्कृति पूरी पृथ्वी में पूरा ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है, क्योंकि विशेषकर इस भारतीय संस्कृति में इस ज्ञान का प्रदान होते हैं। आप सब शिक्षित हैं नहीं? आप सब क्या छात्र है या डिग्री प्राप्त होने वाले है? डिग्री प्राप्त चुका वाले है। परंतु ये भारतीय संस्कृति में ज्ञान आदान और प्रदान में उसका उद्देश्य नहीं था पैसा कमाना। आजकल विद्या मंदिर या विद्यालय बोलते हैं उस जगह जिसमें आप जाके पढ़ाई करके एक कागज मिल सकते, जिसमें कंग्रेचुलेशंस यू नाउ हैव अ डिग्री। तो आपका डिग्री क्या है? एक सर्टिफिकेट जिसमें आपका पूरा जीवन में आप गुलामी कर सकते, जिसका नाम है गुड जॉब, मैंने गुड जॉब प्राप्त किया, बहुत पैसा मिलता हूँ और गुलाम गाधा जैसे काम करता हूँ। लेकिन भारतीय संस्कृति में ज्ञान किस प्रकार ज्ञान देना था, वो ज्ञान जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से हम मुक्त हो सकते। तो आप जितने भी गुड जॉब मिलते हैं, आप बिल गेट्स जैसे धनवान बन जाएंगे जो लगभग असंभव है, तो फिर भी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त नहीं होंगे। आज जो बड़ा अमीर होते हैं तो कल गरीब हो सकते हैं। आज का राजा कल का कुत्ता हो सकता है, आज का बादशाह कल का बिल्ली हो सकता है, ऐसे संसार चक्र होते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान है, जो वास्तव शिक्षित है, उस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते, उस प्रकार ज्ञान का अन्वेषण करते हैं जिससे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और इसलिए पूरा जगत में श्रेष्ठ साहित्य है भगवद गीता। आप लोग नहीं जानते भगवद गीता का क्या मूल्य है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सब जानते हैं तो कितनी बड़ी है भगवद गीता, जानते हैं कोई? आप सभी लोगों में, आप सब हिंदू है कि नहीं? लगते है सब या लगभग सब, आप सब भारतीय है। और भारत का श्रेष्ठ धन है भगवद गीता। पूरे जगत में, पूरे दुनिया में सब विद्वान लोग, शिक्षित लोग जानते हैं कि पूरा दुनिया कि साहित्य में भगवद गीता का स्थान अनमोल है, अतुल है। परंतु भारतीय लोग कितने एक बार जीवन में भगवद गीता एक बार पढ़ लिया है? घर से कहो हम हिंदू है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन भगवद गीता नहीं जानते, तो मेरा मार्गदर्शन यही है। तो भगवद गीता यथारूप के अनुसार आपका जीवन बनाए। वास्तव में सब लोग, पूरे संसार में सब लोग मूर्ख है, ये भगवद गीता का प्रचार है। इसलिए शायद लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते, क्योंकि उसका पढ़ने से समझ लेंगे कि मैं मूर्ख हूं। क्योंकि यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं खाली खाना पीना सोना पार्टी जाना तमाशा देखना पैसा कमाना पैसा फेंकना के लिए, तो हमारा जीवन का क्या है उसमें, निरार्थ होते हैं। तो भगवद गीता से हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण जो इस भारत में, जो अनादिरादि परमेश्वर सब देवगण से पूजित है, भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में, इस भारत में आए थे। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने आए थे और हमको उनकी अमूल्य वाणी जो सबके लिए श्रेष्ठ मार्गदर्शन दिए थे भगवद गीता के द्वारा। तो इस भगवद गीता इस भारत का सर्वश्रेष्ठ धन है। तो सूरत भारत में, गुजरात एक समृद्ध राष्ट्र है, और गुजरात में सूरत का समृद्ध है नहीं, परंतु मेरे ख्याल में किसी विद्वान या परमार्थिक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति का विचार में तो आप जितने भी धनी ना हो, अगर आप करोड़पति है या मल्टी करोड़पति है या बिल गेट्स जैसे धनवान है, अगर आप भगवत गीता में वो ज्ञान जो है उसको नहीं मालूम, आप गरीब है। धन क्या है? धन है उस वस्तु जिससे हम उसको विनिमय करके अच्छा वस्तु मिल सकते नहीं। धन से हम बड़ा मकान खरीद सकते, मर्सिडीज का खरीद सकते, हम प्लेन टिकट खरीद करके सिंगापुर या अमेरिका जा सकते छुट्टी करके। तो धन से ऐसा चीज जिससे उसको विनिमय करके और दूसरे दूसरे अलग अलग अच्छे अच्छे चीज मिल सकते, लेकिन धन से हम खाली उस प्रकार चीज मिल सकते जिससे हम केवल दुख मिलेंगे, क्योंकि वो सब कुछ जो है जगत में सब दुख का कारण होते। तो इसलिए वास्तव धन क्या है? उस ज्ञान जिससे हम वास्तव सुख मिल सकते। सब क्या चाहते, सुखी होना या दुखी होना? सुखी या दुखी? सुखी। कोई दुखी होना नहीं चाहते, लेकिन सब दुखी है। युवा काल में आप डिस्को डांस जा सकते, गरबा डांस, बड़ा गरबा होते हैं गुजरात में, नौ दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, नवरात्रि और लंबी हो गई है, और माता जी की पूजा चढ़ के वो डिस्को डांस जैसे हो गया। तो ये सब तमाशा होते हैं और युवा काल में आप ऐसे इंजॉय कर सकते। तो हमारा प्रचार है भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करो और केवल 9 दिन में डांस मत करो। हम जो हरि कृष्ण वाले है हम साल में हर दिन हम डांसिंग करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का प्रेम नृत्य है। स्पिरिचुअल लाइफ का क्या मतलब है? ऐसे वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन उससे प्रेम नहीं मिलते। स्पिरिचुअल लाइफ का सर्वोच्च स्तर है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का आधार है भगवद गीता का ज्ञान और सर्वोच्च कक्षा है डांसिंग। भगवान सदैव डांसिंग करते हैं, वे भगवान कृष्ण हमको भगवद गीता ज्ञान देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि डिस्को डांस करने से हम कुछ नहीं मिलेंगे। डिस्को डांस करने से खाली हमारा काम क्रोध लोभ बढ़ेगा और उसका फल होगा पुनर्जन्म पुनर्जन्म पुनर्जन्म बार बार। तो एक बार ऊट का जन्म होते, तो ऊट का जीवन में डांसिंग नहीं होते। हम कभी भी नहीं देखा ऊंट जो डांसिंग करते। और एक बार कीट या कृमि का जन्म होते और कीट और कृमि तो डांसिंग नहीं करते। तो ऐसे संसार में 84 लाख प्रकार की जीव जाति है, तो 84 लाख देह धारण करके आप फिर डिस्को डांसिंग कर सकते। तो हमारा प्रस्ताव है तो ऐसा शरीर मिलो जिससे आप चिरकाल भगवान कृष्ण के साथ डांसिंग करेंगे, यही हमारा प्रस्ताव है। तो कृष्ण भक्ति में म्यूजिक है, डांसिंग है, दोस्ती होती है, बेस्ट फ्रेंड्स, और ज्ञान भी है। और वो ज्ञान खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। उस ज्ञान से हम सद व्यक्ति बन जाते। इस ज्ञान प्राप्त करके हम कोका कोला का गुलाम नहीं होंगे, आप फैशन का गुलाम नहीं होंगे। हमारा फैशन है, यही है इसका अर्थ। अगर आपको चाहिए हम आपके लिए बंदोबस्त करेंगे। ये एक्चुअली यही कपड़ा बेस्ट है खास भारत के लिए। आप लोग जो जीन्स पहनने हैं तो भारत बहुत गर्म देश है नहीं, और हम ऐसे हल्की कपड़ा पहनने हैं आराम होते है, और जीन्स पहनने बहुत गर्म पड़ते है। तो ये व्यवहारिक भी है। और हम जो खाना जो मिलते है वो फास्ट फूड से बहुत अच्छा है। आप मैकडोनल्ड से और जो मिलते है वो सब बेकार है, और स्वास्थ्य के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी बेकार है। तो हम सब जो लेते हैं और खाना जो हम लेते हैं वो कृष्ण प्रसाद है, वो स्वाद बेस्ट है और स्वास्थ्य के लिए भी बेस्ट है। तो हमारा प्रस्ताव है कि आप सब एंजॉय करो, लेकिन अगर आप एंजॉय करेंगे ये सब नीच एंजॉयमेंट क्यों करेंगे? शराब पीने से क्या एंजॉयमेंट होता है? ये सब तमाशा देखने से क्या होता है? कुछ नहीं। कृष्ण इज द बेस्ट एंजॉयर। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते और वे जानते, तो कैसे एंजॉय करना? तो यदि हम भक्ति करेंगे कृष्ण की तो कृष्ण जानते हैं उत्तम रूप से सब कुछ एंजॉय करना। लेकिन भगवान कृष्ण तो नीच व्यक्ति नहीं है, लो क्लास एंजॉयमेंट नहीं करते हैं, तो हाई क्लास होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो हाई क्लास का मतलब भगवद गीता पढ़ लो, भगवद गीता के अनुसार जीवन व्यतीत करो, और आप कृष्ण भक्ति करो, वेजिटेरियन मत हो। हम वेजिटेरियन नहीं है, हम कृष्णटेरियन है। हम खाली कृष्ण प्रसाद लेते हैं। हम वेजिटेरियन होने से ज्यादा फायदा नहीं हो, बंदर भी वेजिटेरियन है। तो हम खाली कृष्ण प्रसाद लेते हैं, यही हमारा व्रत है। और कृष्ण प्रसाद लेने से हम पूरा संतुष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण जो लेते हैं और इनकी कृपा से हमको जो देते हैं, हम बहुत प्रीति पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो यही भक्ति जीवन है, और यही हमारा प्रस्ताव है इस आधुनिक निरार्थ तथा कथित जीवन शैली से मोहित मत हो। आपकी पारंपरिक श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति ग्रहण करो। आप अभी युवक है तो आप भारत का भविष्य है, और हमारी बड़ी आशा है कि भारत से पूरे दुनिया में एक विशाल आध्यात्मिक क्रांति होगी, क्योंकि पूरे दुनिया में लोग अभी निराश है। पूरे दुनिया में बहुत आर्थिक विकास हो गया है, अभी भारत में हो रहा है, लेकिन परिणाम में सब निराश है। और खास पाश्चात्य देशों में लोग भारत के और देखते हैं कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत धोखा देने वाले, बहुत ढोंगी भारत से जाते हैं और बहुत बकवास बोल के लोगों को भारतीय संस्कृति का नाम है बहुत अपमार्ग कुमार्ग का दर्शन देते हैं। जो वास्तव मार्ग है वो मार्ग जो भगवद गीता में भगवान कृष्ण हमको देते हैं। तो हमारा प्रस्ताव है कि आप सब भगवद गीता यथारूप सीख लो और उसके अनुसार आपका जीवन व्यतीत करो और आप भगवद गीता का ज्ञान में प्रवीण होने से दूसरे लोग जो अभी अज्ञान मोह का कारण से दुखी है, आप सबों को भगवद गीता का आलोक दे दो और इस प्रकार पूरा मानव जाति के लिए, भारत के लिए, आपका युव समाज के लिए, आप हा प्राणी के लिए आप श्रेष्ठ कल्याण कार्य कीजिए भगवद गीता का ज्ञान परिवेशन करने से। यही हमारा मार्गदर्शन और प्रस्ताव है। हरे कृष्ण।